can't do no harm, I can. Everything I do gon' be a funky from now on, yeah. Everything I do gon' be a funky from now on, yeah. Everything I do gon' be a funky from now on, yeah. Energię krążą, proszę państwa, właśnie nam światło wysiadło, no tak częściowo. Widzę panią Grażynę Oczkowską jako takie ciało astralne. Pani Grażyna realizuje program, mam nadzieję, że jednak jako ciało astralne też to się uda. Darka Pieruga to w ogóle nie widzę, a on mówi, że ja wyglądam potwornie w tym oświetleniu. Na szczęście państwo tego nie widzą. Jak dobrze, że państwo tego nie widzą. No, ale dobrze, to może ja powiem, o co chodzi, poza tymi energiami. Znaczy, to się wiąże, mam nadzieję, że też energię wykrzeszemy z siebie dzisiaj, opowiadając, rozmawiając. Bo mam taki temat, proszę państwa, żeby było trudniej, najpierw powiem, żeby było łatwiej. Troska. Jak troska, to potrafimy się o innych zatroszczyć, myślę. Staramy się w każdym razie, tak jak umiemy. Ale... No właśnie, żeby było trudniej, to proponuję, żebyśmy porozmawiali o trosce o siebie. No, tak jest nawet powiedzonko, że gdybyśmy przyjaciół traktowali tak jak siebie, potrafimy, czy też może nie potrafimy, to byśmy tych przyjaciół może nie mieli w ogóle. Coś w tym pewnie jest. No to ja państwa zapraszam. No może jednak tutaj przesadziłem jakoś i opowiadamy sobie o trosce o siebie. Dobrze? Fajnie, no to niech państwo nam już tak nie patrzą w tym oświetleniu i posłuchamy czegoś na temat, mam nadzieję. Jedna z moich ukochanych piosenek. You know my name. Tysięczny raz i uwielbiam te wygłupy. Niesamowite. No i to jest trochę na temat, bo to dbanie o siebie, troska o siebie, ja myślę, że jest jakoś związana z takim stosunkiem do świata. Od czasu do czasu w każdym razie się trochę powygłupiać. Także na własny temat. No ale także tutaj była wskazówka co do dalszych procedur. You know my name. No wiecie, jak się nazywam. Ale to nie jest takie ważne. Ważny jest numer telefonu. Tam Beatlesi trochę poplątali. Ja państwu powiem. 2273 to jest ten numer telefonu i możemy się w ten sposób właśnie telefoniczny podzielić opowieściami o trosce o siebie. Dobra wiadomość. Przyszedł pan elektryk, wsadził tam śrubokręt, gdzie trzeba, pokręcił i mamy światło. Światłość rozgorzała i jest zupełnie inaczej. Widzę panią Grażynę w całej pięknej postaci. Darka na betomacha do państwa, Darek Pieruk. Ja też już nie promieniuję takim silnym blaskiem, jak mi Darek powiedział, więc możemy rozmawiać. Niedawno miałem urodziny i dostałem takie piękne życzenia od Soni. Daru, bo tak mnie nazywa, że to tak gra słów. Niech ci się darzy, bądź zdrowy i niech cię wypełnia, i tutaj to jest bardzo ładne, namiętny spokój. No prawda? To jest takie piękne. Namiętny spokój. Obfitości, wszelkiego dobra. Głaszczę cię po policzku, Sonia. Jakie piękne życzenia. I takie jeszcze kwiatuszki, dmuchawce. No, piękne. Ale czy tak sobie możemy też życzyć i tak spróbować siebie taką troską otoczyć, jak właśnie kogoś? To jest moje pytanie. I jak to się przejawia jeszcze? No, podzielmy się naszymi doświadczeniami, opowieściami, porozmawiajmy. Zapraszam. Te audycje, no te telefony to już Państwo znają, bo Beatlesi przypomnieli. No i ta audycja jest tak na zakładkę, bo tydzień temu rozmawialiśmy trochę jakby właśnie na zakładkę, a jeszcze wcześniej pewien pan Tadeusz mianowicie, opowiedział cudowną historię i ja Państwu tę historię teraz przypomnę albo zapoznam Państwa z nią. To posłuchamy, co powie. Dobrze? Dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu. Tak sobie pomyślałem, bo my rozmawiamy szczerze. Pan mówił, panie Dariuszu, że to ma być taka opowieść, która płynie gdzieś tam z zewnątrz, a nawet momentami wstydliwa, więc ja się tej wstydliwości... O ile to możliwe, no wie pan. O ile to możliwe. Nie, ale to nie będzie taka wstydliwość zbyt przegięta. Aha. Bo ja tak sobie pomyślałem, tak zacząłem sobie rozmyśleć o tych jakichś tam wersach, które przeczytałem w życiu i mi dobrze zrobiły i miło i tak ciepło w środku, ale pomyślałem sobie, że jest jeszcze taka jedna rzecz, o której ja taką sobie misję wyznaczyłem jakiś czas temu, że o tym trzeba dużo mówić. Aha, ciekawe. Taką rzeczą, która stwarza, czy sprawia taką autentyczną przyjemność, to jest, i to może będzie wstydliwe, i to jeszcze mężczyzna to mówi, ale balsamowanie ciała po wyjściu z kąpieli. Ale o tym mówię, dlatego że to jest taki moment, kiedy nawet jak jest mi najgorzej na świecie, to jak zaczynam, no to jest takie multizmysłowe doświadczenie, że najpierw czuję zapach, a potem trochę zaczynam głaskać samego siebie. Aha. I tak sobie pomyślałem, że jeśli rozmawiamy o godzinie pierwszej w nocy, to może o takich rzeczach właśnie, bo to dobrze robi. Tak samo jak przytulanie. Jak się ma bliskiego człowieka obok, to najważniejszą sprawą świata jest przytulanie. Bo to są takie rzeczy, które sprawiają, że się czujemy bezpiecznie. A o balsamowaniu mówię, bo czasem są tacy ludzie, którzy nie mają tego bliskiego człowieka obok i wtedy coś tak można przytulić samemu. Do siebie, tak. Ale piękna opowieść. Bardzo panu dziękuję. Bardzo jestem wdzięczny za nią. No to w takim razie w stronę przytulania. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Linia nocna. Jak pan Tadeusz zaczął mówić o balsamowaniu ciała, jeszcze pamiętam to drżenie, które mnie opanowało, co to będzie dalej. No ale słyszeliśmy, co było dalej. No i ten balsam, no to można i dosłownie, tak jak pan powiedział, ale też i trochę, no albo może nawet bardziej w przenośni, też jak pan zasugerował. Co to znaczy? Troska o samego siebie, o siebie. Czy my potrafimy? Jak to robimy? Jest taka piękna piosenka starszych panów i tam jest taka fraza o tym, że trzeba być w podróży, jakoś nie pamiętam dokładnie, w każdym razie kto chce być wewnątrz zdarzeń, tak jest, tak, tam jest taka fraza i potrzebuje, czego potrzebuje. Potrzebny jest koc i latarenka na noc. Bardzo piękne. No to też jeszcze inna metaforyczna opowieść o tym samym, prawda? No może być metaforycznie, może być konkretnie, w każdym razie Państwa zapraszam. No i jeszcze, mail jeszcze, dariusz.bugalski@polskieradio.pl, no i 2 2 7 3, jak zwykle, już się pojawiają w starzy, no przepraszam, mówię starzy, bo ja nie wiem, panie Marcinie, że pan jest, że to jest właściwie przymiotnik, ale starzy w sensie starzem, słuchacze, już pan czuwa, jest pan z nami, pan jest także Eryk, jest jeszcze pan Rafał, bardzo dziękuję za te miłe słowa, no i zapraszam do rozmowy. Ta piosenka też uwielbiam. Ja w ogóle bardzo lubię takie piosenki, gdzie ktoś gwiżdże. W tej piosence też gwiżdże Paul Simon akurat. I to jest taki oznaka takiego dystansu do świata, jakiejś radości, która człowieka przepełnia. No więc może, no myślę, że to też będzie na temat. Me and Julio Down by the Schoolyard i Paul Simon. Mama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what the mama saw, it was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time my name gets mentioned. Papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Mama, take me away, but the press let the story leak. Now when the radical preach come to get me released, we's all on the cover of Newsweek. And I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Pan Bogusław, dobry wieczór. Witam pana serdecznie. Dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry powiem wieczór, panu, dobry wieczór nawet. Aha. Panie Dariuszu, powiem panu szczerze, że zostałem teraz zaskoczony niesamowicie. Ponieważ włączyłem radio, oczywiście mam kochaną trójkę, którą słucham od lat 60. ze swoim starszym panem. Aha. No i usłyszałem pana. Co pan powie? No masz, bo tam nie ma trójka, wraca do normalności. Ha, ha, ha. No tak, no myślę, że wraca powolutku, to prawda. Powolutku, lecz do skutku. Aha. Proszę? Mówię, że powolutku, lecz do skutku, jest takie powiedzenie. No, no mam nadzieję, że tak, tak będzie. Niech tak będzie. Może znowu stanie piękną dziewczyną, która kurczę, no będzie nas pobudzanie tylko do życia, tak do myślenia. A nie tak jakimś dziwnym RMF-em, czy dobrze, bez nazwy, jakimś dziwnym innym radiem, które tam mamy na tym naszym kanale. No i właśnie tak sobie słucham i jak zawsze ma pan mądre audycje, porusza pan mądre tematy. No dziękuję, a ja sobie właśnie siedzę, skończyłem kapustę robić na zimę. Co to teraz? Aha, i to jest rodzaj troski o siebie, jak i rozumiem. I w radio i usłyszałem pana, mówię, kurczę, zabrałem w sensie na koniec dnia. No to miło mi, dziękuję panu Trzymajcie się, całe zdrowo, hej. Hej, też. Też hej i trzymamy się, mam nadzieję, będziemy długo się jeszcze trzymali i też razem z państwem. No to jaki miły początek, prawda? Pan Marcin, niezawodny, mówi, że właśnie pisze, że on ma tak o siebie dba, że słucha ciekawych audycji i wtedy one sprawiają, że się do siebie uśmiecha. O, jak miło. No to co? Co dalej będzie? Kto dalej będzie? Co powie? To zapraszam. I co my mamy dalej? Aha, dobrze, to jest też cudowna piosenka wspaniałego zespołu i tam są też takie wygłupy na koniec. Panowie się poznali, znaczy oni się znali wcześniej, ale postanowili razem tworzyć tę muzykę przy grillu gdzieś tam. No jakieś takie historie są, legendy. No i przy tym grillu zaczęli już jakieś tam sobie wymyślać piosenki, a na koniec to są takie wygłupy, gdzie powtarzają refren, a potem do tego dodają jakieś dziwne skojarzenia. No to ja myślę, że na tym też troska o siebie polega. Nie na dodawaniu dziwnych skojarzeń, tylko na trochę, ja myślę, że takiej błazenady to nam się przyda. A to Traveling Wilburys. He loves your sexy body. He loves your dirty mind. He loves when you hold him, grab him from behind. Oh, baby, you're such a pretty thing. I can't wait to introduce you to the other members of my gang. You don't need no wax job, you're smooth enough for me. I'll do it for you free. Oh, baby, the pleasure be all mine if you let me drive your pickup truck and park it where the sun don't shine. Touches you, his hair stands up on end, his legs begin to quiver, and his mind begins to bend. Oh, baby, you're such a tasty treat, but I'm under doctor's orders, I'm afraid to overeat. He loves your sense of humor, disposition to, there's absolutely nothing. Cudowna piosenka, z tymi wygłupami znowu tam na koniec, She Loves Your, no i tam uzupełniają Big Refrigerator i takie różne kawałki, co tam jeszcze było, Fuel Injection i jakieś takie historie. No i, ale wiecie, bo tak mi się skojarzyło, że taka pioseneczka, skoczna, fajna, wesoła, no świetnie zaśpiewana, pełna radości i tak dalej, ona się nazywa Dirty World, czy taki, no nieciekawy świat. I teraz na to odpowiedzią są właśnie takie wygłupy. Czy to wystarczy? Czy to jest właśnie ta troska o siebie? Czy tak może być? Te piosenki, które tutaj gramy na początku, są takie no bardzo, bardzo durowe. A teraz taki molik wprowadzę, albo nawet mol. Poważne słowa bardzo i ku refleksji. Może jakoś one na mnie wielkie wrażenie zrobiły. Kiedyś mi moja znajoma przysłała takie... przysłała przesłanie. I to jest cytat, ale nie pamiętam z kogo i on brzmi tak, uwaga. A propos tego dirty world, tego no, nieciekawego świata. Napisała tak, czy zacytowała tak. Największym wyzwaniem, największym wyzwaniem życia jest być świadkiem niesprawiedliwości tego świata i nie pozwolić jednocześnie, aby przyćmiła ona światło naszego serca. Ależ to jest niesamowite, prawda? No i mamy przejście od tych wygłupów, tej wesołej pioseneczki skocznej, ten Dirty World i właśnie to wyzwanie. I jeszcze troska o siebie. Jak się w tym odnaleźć, w tym świecie takim, no, który często taki jest, a może, ja wiem, no nie wiem, czy w ogóle, dobrze, bywa taki na pewno. I jak to wyzwanie podjąć, żeby nie przyćmiło światło się naszego serca, jak tutaj się przyćmiło. Ale pan elektryk zreperował, tak nie do końca. Bo jeszcze może taka mały wygłupik, bo to jest, my tutaj teraz nadajemy ze studia, tak zwanego studia Bieruta, bo to nie mówiłem państwu kiedyś, może państwo wiedzą o tym, że ono było przygotowane dla tego oto oficjela, który tutaj chciał wygłaszać przemówienia do narodu, nie zdążył, ale Może te duchy się, ten duch się błąka i psuje żarówki. Nie wiem, hipoteza robocza. No dobrze, żarty żartami. Kilka motywów, kilka tematów, trochę dur, trochę mol. No i czekam na Państwa. Co my tutaj mamy za maile? Zaraz się zapoznam. Przypomnę, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i 2 2 7 3. Troska o siebie, tak jest temat. W każdym razie taki proponuję. No i znowu, zresztą posłuchajmy. niewiarygodne, prawda? Nieprawdopodobna piosenka. No też takie wygłupy, trochę, nawet chyba mocno, sporo ich jest tutaj, ale to w tytule, to ostatnie słowo, delight, to właśnie o to być może chodzi także, prawda? Delight, przyjemność, no za małe słowo. Jeszcze jakieś inne, to jest potrzebne. A propos troski o siebie. No to zapraszam, 2 2 7 3 i pani Zosia z nami jest. Dobry wieczór. Dobry wieczór, po raz kolejny, panie Daniusiu. To pani jest znowu, pani Zosiu. No tak, no przecież każdy budzący się dzień z poniedziałku na wtorek to jest troska tak, tak. o mnie. To jest troska o mnie. Ależ pani wnosi dzisiaj dużo radości do, tutaj w nasz świat. No, po trudnym dniu, ale może... Mamy tam problemy. 91 lat, za chwilę już pan mówił, żebym ją pozdrowiła, za chwilę urodzinki. O, pięknie. Czy nie odbierała 2 godziny telefonu, ja po prostu tu musiałam, ale dobrze, wszystko jest okej. Okay. Po prostu brawo. Źle odbierała słuchawkę. No a troska o siebie, to co w pani wykonaniu, jak to wygląda? Cały czas kultura, muzyka, sztuka. Pochwalę się. Aha. Muszę. Wczoraj byłam w Operze Śląskiej, zwiedzałam no Operę Śląską, po czym obejrzałam przepiękną Poławiacze Pereł. Panie Dariuszu, miód na moje serce. Cudowna sytuacja, bo miałam możliwość wraz z grupą z Dąbrowy Górniczej, gdzie należę do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, tam od paru miesięcy i korzystam jak tylko mogę. Więc mieliśmy możliwość zwiedzenia opery. Poznałam zakamarki, salę baletową, tam gdzie ćwiczą. Opowiadała super dziewczyna o tym. Mhm. A potem ta wspaniała opera Poławiacze Pereł. W przerwie poszłam do kiosku. Przepraszam, do sklepiku zakupiłam za grosiki książkę ważącą chyba z 5 kg za 35 zł. Aha. Tak, to też kolejna perełka w mojej kolekcji. Potem jeszcze zakupiłam Nabucco operę, jeszcze tam parę książek. Po prostu cudowny wieczór. Ponadto, ponieważ kiedyś byłam żeglarką i żeglowałam, i dzisiaj z pewnych przyczyn nie mogę ze względu na moją mamę, ale poznałam, co to znaczy żeglowanie po naszych pięknych jeziorach mazurskich, tam gdzie jest cisza i spokój, jezioro Nickie, puszcza, kontakt z przyrodą, autokar, jedziemy. Wsiadam, usiadłam obok pana. No i okazuje się, że się bardzo dobrze znamy. Nie znaliśmy się wcześniej osobiście. Natomiast jest żeglarzem tutaj w Dąbrowie Górniczej, w naszej pogorii zbudował ośrodek żeglarski. No i mieliśmy mnóstwo wspólnych tematów. Okazuje się, że z jego żoną się znam już od kilku lat, ponieważ jeździmy. No i była wspaniała sytuacja, no taki kontakt, takie spotkanie. No i ta opera, opera cudna, cudowna. Występował, gdzieś mam tam w pokoju, może nie, przypomnę sobie, Andrzej Lampert, potem Ukrainka cudowna, która która odgrywała Lejlę. Miód na moje serce. No ale ma pani zapał w tym opowiadaniu. No, cały czas. Nostry w ogóle jakby nie będę się tu przechwalała, bo nie. Robię to dla siebie. Mam czas teraz, bo już jestem emeryczką i korzystam z życia. I to jest dla mnie miód na moje serce i troska o siebie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam panią i mamę. Proszę pozdrowić, bo ma urodziny, jak się dowiedzieliśmy, niedługo. Pięknie, tak, tak. Dziękuję. Jeszcze coś? Jakaś puenta? A jeszcze co? Biedziałkę ogarniam, mój ogródek. Jeżyki tam już mają swój hotelik. Jeszcze zbieram tam jakieś pietruszki. Dobrze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja też. Pewnie się usłyszymy za jakiś czas. Bardzo mi miło. Pozdrawiam serdecznie pana, całą moją kochaną trójkę. I troszczmy się o siebie. Wszyscy ludzie. Miejmy dla siebie chwilę, korzystajmy z życia, bo życie jest zbyt krótkie. Dziękuję bardzo. Bardzo ciekawy wątek pani zaproponowała, tak jak to słyszałem, podróż z tym panem. Że to tak. Bo chcę się z państwem tym podzielić też pewnie a propos tego, co pani mówiła, a trochę a propos tego, co napisał pan Ignacy, zaraz to przeczytam, i a propos tego, co kiedyś mnie oświeciło. No, że pani mówiła o sobie, ale potem o relacji z tym panem, że poznaliście się tam jakoś, odnowiliście te relacje, jeszcze ta żona i tak dalej, i tak dalej. To jest jedno. Drugie, to jest to, co pan Ignacy napisał. Pan protestująco napisał. Dobry wieczór. Dbanie o siebie, to chyba jest jakaś literówka, ale jak zrozumiałem, chodzi tutaj o bycie narcyzem, samolubem, egoistą. W życiu trzeba być altruistą, tak pan napisał. A to moje odkrycie językowe w pewien sposób, dotarło do mnie tak jakoś głęboko. No bo jest jedno słowo, które oznacza dwie rzeczy. Jedno słowo, które oznacza o siebie, to znaczy o mnie. No, że tutaj to może być ten, powiedzmy, dobra, no, ten egoizm. No niechże tak będzie, już ostro powiem. No, chociaż tak nie uważam. O siebie i o siebie, że dbamy o siebie wokół. Prawda? O innych w tym sensie, o siebie i o siebie. To jedno słowo, strona zwrotna, magiczna strona zwrotna w naszym cudownym języku, która oznacza jedno i drugie. I myślę, że to zupełnie się nie wyklucza, a nawet dopełnia, a nawet może, no nie wiem, co tam jeszcze innego. Ale dla mnie to naprawdę było odkrycie. Dbanie o siebie i dbanie o siebie. I na przykład to, że ja tutaj z panią Grażyną siedzimy i z Darkiem Pierogiem siedzimy, i tutaj właśnie, no, jesteśmy w pracy, ale z drugiej strony, no nie wiem, ja to traktuję jako naprawdę ogromną przyjemność, chociaż potem nie dosypiam, bo nie mogę się wyspać już 7 czy 8 godzin, tylko raczej 5. No tak się budzę, zegar mi tam biologiczny wystukuje swoje, ale naprawdę robię to z olbrzymią przyjemnością. Traktuję to jako dbanie o siebie, ale też mam nadzieję, że to jest trochę dbanie też o państwa. Przyjemność, poczucie bycia razem i tak dalej, i tak dalej. No to siebie i siebie, to dla mnie jest klucz. I nie zgadzam się z panem Ignacem, że tutaj jest jakaś, że tak nie można. Uważam, że w porządku. I ktoś o siebie nie zadba, to chyba też pewnie trudno mu zadbać o innych. Tak uważam. Może to banał, może nie. No to co? Co dalej? Dalej mamy tutaj, mamy piosenkę tutaj w komputerze, bardzo ładną i też symboliczną, z pięknym przesłaniem. Też jedna z moich ulubionych piosenek. Często do niej wracam. To są Skaldowie. I posłuchajmy. Ma urok eks, Preslini łowicz płótno. Ma urok kolej syberyjska trans. Lecz nam panowie wcale nie jest smutno. Choć przy urokach tych nie mamy szans. Ma urok swój przesiadka w szopienicach. Union Pacific, pullman firmy Q. Lecz nas panowie też to nie zachwyca. I nawet kuk bynajmniej na mnie wróg. Bo pamiętajcie proszę to, że prócz pociągów co tam chną, jedzie je dróg żelaznych sto przez całą dobę. Są też kolejki wąsko to, Są też kolejki wąskotorowe. Nie wsioczy więc nikt nigdy daje słowo, że wąski tor do celu wjedzie nas, gdy stację się osiąga docelową. Choć wąski tor nie wąską frajdę masz. Fantazja nas, junacka, nie ponosi. Nie w głowie nam obietnic pustych dym, bo taki nam się trafił los nad osi. Wiemy, co możemy działać z nim. Bo pamiętajcie, proszę to, że tuż facetów, co tam drą, prowadzą ich przez tory stąd, czujni wajchowi. Są kolejarze wąskotor, są kolejarze wąskotor, są kolejarze wąskotor, wąskotorowi. La, la, la, la. Tych szerokich jeszcze są i kolejarze wąsko to, wąsko to ro. Skadowi oczywiście. Piosenka z cudownym przesłaniem. Piosenka o życiu na własną miarę. I o czymś jeszcze jednym. Jest taka książka, którą Państwu polecam. Artura Brooksa. Arthur C. Brooks. On jest współautorem Życie, którego pragniesz. Książka o szczęściu. No i tam ten pan psycholog, powołujący się na różne badania, różnych naukowców wybitnych i są czasami takie znane nazwiska, mniej znane badania, czasami zupełnie, no zresztą może o tym jeszcze powiem. Pisze o tym między innymi, że tam, ja może zacytuję tytuł jednego z rozdziałów. Szczęście nie jest celem. Tak, tak to brzmi i tak jest przesłanie tego rozdziału, że ono się jakoś robi, wytwarza. Jeśli tak, to się wytwarza przy okazji życia na własną miarę, przy okazji podróży w jakąś stronę, w którą nas te wąskie nasze, tam czy szersze, czy jakieś inne tory prowadzą, no wtedy może się szczęście pokazać i pojawić, bo jak tak będziemy żyli, żeby być szczęśliwymi, to raczej to nie zadziała. Tak pisze pan Arthur C. Brooks. No to. I jeszcze chciałbym, żeby się dużo zmieściło tych różnych fajnych słów, mądrych, przemyślanych, więc będę próbował też to jakoś łączyć, ale gdyby tu się wkradł chaos, to proszę mi wybaczyć. Bo chciałbym teraz wrócić do tych... No zresztą ta piosenka też miała takie radosne takty w sobie zawierała. I a propos tej piosenki, no tych wcześniejszych jeszcze, tego McCartneya i tam jeszcze tych innych, Traveling Wilburys, Eric, którego nie zdążyłem zacytować. I zacytuję teraz. O tych radosnych taktach, co pisze. Ja powiedziałem, że takie wygłupy, że to, że tamto, no też trochę tak było. Myślę, że to jest też fajne, tak fajne poczucie dystansu do siebie i do świata. Ale protestuje Eryk i pisze tak. W moich kręgach mówi się o takich ruchach, a propos radosnych taktów, szybkie rączki względnie nóżki. I stanowczo protestuje. To nie są wygłupy. Tak, i posłuchajcie, to jest naprawdę ciekawe zdanie. Takie ruchy wykonujemy, gdy czujemy się bezpieczni. Prawda? No proszę. No to jeszcze jeden przyczynek do opowieści o trosce o siebie. No i do tych opowieści Państwa zapraszam. 2 2 7 3 dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to posłuchajmy teraz Corteza. Piękna piosenka znowu. Niedawno dotąd taki dar, które ty serwujesz mi, brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać. Jest nikczemny słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz nać, dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbiran, imbiran, imbiran, imbiran. Smakuje mi, nie przywykłem, nie przywykłem. Kanciastem mam smakowe kubki, zapytkie. Staram się i nie chcę cię urazić. To bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłonę prócz. Imbirowej przyszłości, o smaku kabli, o smaku gniewu. Mruczałem, nie wiem, czy Państwo słyszeli. Mam nadzieję, że nie, bo to nie było w tej tonacji. To może jeszcze powiem a propos tego dbania o siebie, troski o siebie. Myśmy przed audycją, przed tym naszym spotkaniem zrobili taką ożywioną rozmowę, jakoś przeprowadzili z Darkiem Pierogiem, czyli z wydawcą, no i z Basią Marcinik, która w pięknej kreacji przeszła i z tą fryzurą taką, no? No i bardzo jakoś to zareagowała na to żywo i powiedziała, że... No i też Darek tak samo. Zaczęliśmy rozmawiać o COVID-zie, o tym nieszczęściu, które nas wtedy spotkało, które się wiązało z izolacją i z takim popadnięciem w taki barłuk jakby, tak? Myślę, że to tak coś... Nie wiem, czy Państwo popadali w taki barłuk w sensie na przykład niepościelonego łóżka, no takie rzeczy, prawda? Także człowiek się tam nie wychodził z domu, to się nie umył czasem albo tylko trochę, no, nie zadbał o siebie też w takim sensie zewnętrznym. No i Barbara powiedziała właśnie, że ona właśnie mimo to, no jednak fryzura i tak dalej, prawda? Darek podobnie. I to mi się skojarzyło z takim tekstem, z taką książką, tytuł książki. Nie pamiętam nazwiska tego admirała. To jest jakiś legendarny admirał amerykański, który napisał książkę no takim, no można powiedzieć, że o takiej dyscyplinie życiowej. I to jest rodzaj drogi do szczęścia w tym wydaniu, w tej wersji. Tytuł tej książki, tytuł książki pamiętam, Make Your Bed. Tak jest ten tytuł. To znaczy pościel łóżko. Pierwsze, co zrobisz, to pościel łóżko. Jak już pościelesz to łóżko, to już jakby wychodzisz z tego trybu barłogu. To już jest coś. I wtedy coś dalej się może stać. Jak nie pościelesz, no to często się pogrążasz w tym właśnie. I to właśnie się wiąże z tą troską o siebie. Od czegoś trzeba zacząć. Pościel łóżko. Mam jeszcze tutaj maile, ale tak jakoś telefonów dzisiaj mniej. To co to jest w ogóle? Zapraszam. 2273 dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Troska o siebie. To trudniej. Ja wiem, że to trudniej. O kogoś to jakoś tam się staramy. Wychodzi, nie wychodzi, ale mamy taki kierunek. A o siebie? No, że egoizm, że to, że tamto, to jak pan Ignacy napisał, no nie wiem. Coś mi to nie przekonuje. Zapraszam. And when God gave our rhythm, he sure was good to you. You can add, subtract, multiply, and divide by two. I know today's your birthday, and I did not buy no rose, but I wrote this song instead, and I call it Popsicle Toes. Popsicle Toes. Popsicle toes are always froze. Popsicle toes, you're so brave to expose all those popsicle toes. You must have been this Pennsylvania with all this poker too. How come you always low your Pentax when I'm in the nude? We ought to have a birthday party, and you can wear your birthday clothes. We can hit the floor and go explore those popsicle toes. Says North America, this sailor ever saw. I like to feel your warm Brazil and touch your Panama. For your Tierra del Fuego's, I nearly always froze. We got a seesaw till we unthaw those popsicle toes. Popsicle toes.